39 groszy za sztukę. Co oni tu napisali? Black Week. Damn, kiedyś było tylko Black Friday. To eskaluje. Teraz to aż 3 tygodnie niskich cen w MediaMarkt. Podejrzanie niskich. Black Week w MediaMarkt. Takie ceny powinny być nielegalne. Teraz kupując telewizor Sony 4K Ultra HD z technologią podświetlania Full Array LED oraz technologią Triluminos zapłacisz 4999 zł, oszczędzając 1300 zł. MediaMarkt. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz prześcieradła i komplety pościeli z rabatem 70% na drugi tańszy produkt. Oraz telewizor 32 cale za jedyne 349 zł. Oferta ważna do 7 listopada. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 listopada. Już minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowa liczba zakażeń koronawirusem bije kolejne rekordy. To prawie 28 tysięcy infekcji. Niewybuch znaleziony w Zgierzu. Trzeba było ewakuować mieszkańców. O cierpliwe oczekiwanie na wyniki wyborów prezydenckich apeluje do Amerykanów Joe Biden. 27 875 nowych przypadków koronawirusa wykryto ostatniej doby w Polsce. To kilkaset więcej niż wczoraj i najwięcej od wybuchu epidemii. Z danych resortu zdrowia wynika, że zmarło 349 osób. Pacjenci z COVID-19 zajmują ponad 20 200 łóżek. Do respiratorów podłączonych jest przeszło 1800 osób. Premier, który był rano w Katowicach, gdzie powstaje tymczasowy szpital, mówił, że Agencja Rezerw Materiałowych ma w magazynach 3,5 tysiąca respiratorów. Mateusz Morawiecki zaapelował do szpitali, by zgłaszały swoje potrzeby do agencji. Każdy szpital, który zwróci się do Agencji Rezerw Materiałowych, otrzyma respirator, mam nadzieję, w terminie krótszym niż 48 godzin. To jest tylko kwestia odpowiedniej konfiguracji sprzętu. Szef rządu wzywał też do przestrzegania ograniczeń. Świat cały dzisiaj jest stłamszony przez koronawirusa. Europa walczy z koronawirusem. Od tego, w jaki sposób my potraktujemy te zasady, które zostały ogłoszone, zależy, czy potrwa to 3 tygodnie, 4 tygodnie, czy dłużej. Od dziś zamknięte są kina, teatry i galerie. Wprowadzono limity osób w sklepach i kościołach. Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. Ewakuowano 11 osób w Zgierzu w Łódzkiem. Powodem znaleziono niewybuch, mówi Robert Borowski z Policji w Zgierzu. Niewybuch najprawdopodobniej pochodzi z II wojny światowej. Jest to pocisk artyleryjski lub przeciwpancerny. Z informacji, które uzyskaliśmy od patrolu saperskiego, wyjechali z Tomaszowa Mazowieckiego, więc w godzinach przedpołudniowych pocisk powinien być już zabezpieczony i mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Ewakuowani mieszkańcy otrzymali tymczasowe schronienie. Joe Biden apeluje o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kandydat demokratów jest już niemal pewnym zwycięzcą, po tym jak wyraźnie wzrosła jego przewaga nad prezydentem Donaldem Trumpem w kluczowych stanach, w Pensylwanii i w Georgii. Liczenie głosów w tych stanach przedłuża się, bo komisje szczegółowo sprawdzają karty nadesłane za pośrednictwem poczty. Z Wilmington w stanie Delaware, specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Sztab Joe Bidena zapowiadał w ciągu dnia, że w nocy polskiego czasu kandydat demokratów wygłosi przemówienie wieńczące jego zwycięstwo. Jednak wobec przedłużającego się liczenia głosów były wiceprezydent zaapelował o cierpliwe oczekiwanie na wyniki. Wiemy, że napięcie jest duże i może być duże po tak twardych wyborach. Pamiętajmy jednak, że musimy być spokojni i cierpliwi. Wasze głosy będą policzone. Niezależnie od tego, jak bardzo niektórzy próbują to zatrzymać, ja na to nie pozwolę. Prezydent Donald Trump kilkakrotnie w ostatnich godzinach domagał się wstrzymania liczenia głosów, a prawnicy republikanów składali w tej sprawie pozwy wyborcze do sądów poszczególnych stanów. Do tej pory jednak udało im się wygrać jedynie jedną sprawę. W Pensylwanii sędzia zgodził się, aby głosy oddane pocztowo były liczone osobno, na wypadek, gdyby miały zostać unieważnione, czego domagają się republikanie. Z Wilmington w stanie Delaware Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Joe Biden ma 253 głosy elektorskie, a Donald Trump 214. Do ostatecznego zwycięstwa potrzeba 270 głosów elektorskich. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio w tym roku będą razem świętować Dzień Niepodległości. Muzeum organizuje grę online, która jest elementem organizowanego od 15 lat 11 listopada przystanku Niepodległość. Partnerem projektu w roku swojego jubileuszu 95-lecia jest Polskie Radio.

pozostając w klimacie wykonawców, którzy poruszają się najswobodniej w świecie muzyki elektronicznej, tutaj zaproponuję kogoś z naszego podwórka, choć nazwa i w sumie sam numer już nie sugeruje, nie czuć tej różnicy. Myślę, że akurat zasięg może być globalny. Bas Astral i utwór Bikini. pochodzą z drugiej stolicy muzycznej Wysp Brytyjskich. Mianowicie chodzi o miasto Bristol, tam gdzie odbywa się chyba największy nawet festiwal w Wielkiej Brytanii, czyli Glastonbury. Zespół bardzo znany, wypracowawszy swój własny styl. Można powiedzieć, że zaszczepił wśród młodzieży też ten taki trend w stronę osiągania brzmień zupełnie niemożliwych do osiągnięcia na przykład na koncercie. Czyli płyty studyjne są inne, koncerty brzmią inaczej. Ja oczywiście bardzo zachęcam do analizowania tego pod względem właśnie używania różnych nowinek technicznych. Zespół Massive Attack i piosenka Rising Sun. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, w niektórych przypadkach akurat to jest w ogóle zbyteczne. Mnie akurat ta piosenka kojarzy się z dzieciństwem, chociaż już taki młody nie jestem, czyli już parę lat temu została nagrana. Mimo ograniczonych możliwości w tamtych czasach, jeżeli chodzi o sprzęt, który był dostępny w studiach nagraniowych, w porównaniu do dzisiejszych oczywiście jest jakimś, być może nawet można powiedzieć, pewnego rodzaju żartem. Niemniej jednak tutaj ten żartobliwy zestaw w studio został wykorzystany w 100% i tak jak poprzedni mistrzowie klimatu, tak pod tym względem tutaj jest cesarz klimatu Czesław Niemen i Pod papugami. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ulan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pędu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I said, take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tails flying all over the place and the sweat popping out of my head. You said, hey, Bossanova, baby, keep on working, for this ain't no time to quit. You said, go, Bossanova, baby, keep on dancing, I'm about to have myself a fit. Bossanova, Bossanova. sit down to have a drink and dig the band. She said, drink, you fake old fiddle-de-dink, I can dance with a drink in my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova. Come on, baby, it's hot in here and it's oh so cool outside. If you lend me a dollar, I can buy some gas and we can go for a little ride. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Bossa nova. I posłużę się tutaj, proszę Państwa, krótkim cytatem. Elvis z plakatu dumnie spogląda, ponoć pochodzi gdzieś spod Elbląga. Ale oczywiście nie pochodzi spod Elbląga, choć każde miasto by się chciało szczycić właśnie takim obywatelem, nawet honorowym. Być może będzie też szansa nadania Elvisowi obywatelstwa honorowego Elbląga, ale to oczywiście zależy od włodarzy tego miasta. A przed nami zespół od nas, Agresiva 69, w tym wypadku z Edytą Bartosiewicz. Rzecz przepysna, jeżeli chodzi o smak muzyki, w tym wypadku bardziej w pastelowych kolorach, zagrane w nastroju takim, jaki potrafi stworzyć tylko Edyta, a tu przy okazji to wszystko jest podbite przez chłopaków z Agresivy 69. Egoiści. Śniegiem usypane. gorsze niż Można do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Zresztą za wszystkie wiadomości bardzo dziękuję. Dzisiaj oczywiście dostosowałem się do Państwa propozycji i takich wytycznych. One są oczywiście zawsze brane pod uwagę, bo to jest podstawowa rzecz, która kieruje doborem piosenek. W dzisiejszej audycji będą już teraz tylko Państwa propozycje. Wyobraźmy sobie rozbijające się fale o nabrzeżne kamienie i czarną lagunę. Steel Corners i Black Lagoon. We'll be right back. Mogą być rysy na życiorysie, mogą być rysy na szybie, może być najwyższa polska góra, najwyższy szczyt, rysy. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o rysy, to jeszcze nie jest szczyt ich możliwości, że tutaj możemy się spodziewać przynajmniej Mount Everestu albo K2. Rysy, The Five. Jedna z największych sensacji ostatnich czasów, jeżeli chodzi o scenę amerykańską, pop scenę, tą o globalnym zasięgu, zrobiła furorę młodziutka Billie Eilish i chyba właśnie rozpoczęła ten cały cykl zdarzeń, który się rozpoczął piosenką Bad Guy. Duh. seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. A tak pozostając w takiej atmosferze, jeden z bardziej oryginalnych utworów napisanych przez Tadeusza Nalepę, Warm Up My Lips i Breakout. Nadchodzi noc, cielimy mroku z nieba spływa i dom twój i ścieżkę, na której czekam w sobie chowa. Więc nie każ mi już dłużej tak na siebie czekać w chłodzie. Zakrywa sobą szyby okien. Jej mrokiem twarz otul. Nikt cię nie pozna w szalu, w szalu mroku. Więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Wyprzedaż specjalna do minus 80%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855.